teraz Fujifilm Instax Square SQ1 w zestawie z wkładem. Teraz w supercenie za 499 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To trójka, jest środa, 24 kwietnia, minęła 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Amerykańska broń niebawem trafi na Ukrainę. Jest już w magazynach w Polsce. Możliwe restrykcje dla osób powiązanych z Rosją za destabilizację sytuacji w regionie. Niewybuchy znalezione w Białej Podlaskiej, trwa ewakuacja mieszkańców jednej z ulic. I jeszcze dziś prezydent Joe Biden podpisze ustawę o pomocy dla Ukrainy. Wczoraj amerykański Senat zatwierdził pakiet wsparcia w wysokości ponad 60 miliardów dolarów. Prace nad dokumentem trwały w Kongresie prawie pół roku. Lepiej, gdyby sprawa została rozwiązana wcześniej, powiedział bez uników w rozmowie politycznej w Trójce Tomasz Trela z Lewicy. Lepiej by było, gdyby było pół roku wcześniej, dlatego że ja uważam, że im jest szybciej, tym jest lepiej, tym Ukraina ma więcej sprzętu, więcej możliwości, bo wiemy, że Ukraina bez pomocy Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych jest tak naprawdę bezbronna, nie jest w stanie sobie poradzić. Amerykańska broń dla Ukrainy jest już w Polsce, potwierdził wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu. Grupa krajów, w tym Polska, chce nowego systemu sankcji wobec tych, którzy są powiązani z Rosją i destabilizują sytuację w Unii Europejskiej i poza nią. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka widziała propozycje Francji, które uzyskały akceptację Polski, Litwy, Łotwy i Estonii oraz Holandii. Zostały przekazane Komisji Europejskiej. Grupa krajów argumentuje, że jest pilna potrzeba utworzenia nowego unijnego systemu sankcyjnego w związku z nasilającymi się działaniami Rosji, która manipuluje, dezinformuje, sieje podziały w Unii i stara się wpływać na procesy wyborcze. Restrykcjami byłyby obejmowane osoby, firmy oraz instytucje powiązane z Rosją i sponsorowane przez nią, które są zaangażowane w destabilizowanie sytuacji. Sankcje byłyby też nakładane na tych, którzy w takich działaniach pomagają. Szóstka krajów chce również sankcji, m.in. za wywoływanie konfliktów zbrojnych i destabilizację w państwach spoza wspólnoty. Restrykcje miałyby polegać na zakazie wjazdu do Unii i zamrożeniu kont w europejskich bankach oraz zablokowaniu majątków we wspólnocie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Białej Podlaskiej przy pracach budowlanych na terenie jednej z firm znaleziono bomby lotnicze. Ładunek jest z czasów II wojny światowej. Policja zabezpiecza teren. Trwa ewakuacja mieszkańców. Ulica Sidorska została zamknięta na czas pracy saperów. W ciągu 10 lat polskie społeczeństwo postarzało się średnio o 4 lata. Ten proces będzie postępował, mówi szef Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii Szpitala Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Tomasz Blicharski. Przedłuża się okres naszego życia. Wcześniej ten okres trwał krócej. Częściej były choroby, które kończyły się niepowodzeniem. Teraz mamy leczenie, leki. Możemy ten okres naszego szczęśliwego życia przedłużyć. Każdy człowiek jest pewnego rodzaju lekarzem dla swojego organizmu. Musi poznać tylko swoje niedoskonałości. Lekarz niekoniecznie musi pełnić funkcję takiej osoby, którą trzeba codziennie odwiedzać albo bardzo często. Musimy sami troszkę nauczyć się własnego organizmu. Już co piąty Polak ma ponad 60 lat, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W 2060 roku ma być 12 milionów osób starszych, o 21% więcej niż w 2021 roku. 340 tysięcy sztuk białoruskich papierosów przechwycili celnicy i pogranicznicy na drodze ekspresowej S7. Były ukryte w podłodze tira na litewskich numerach rejestracyjnych. Za kierownicą siedział mieszkaniec Mazowsza. A zgodnie z dokumentami w naczepie miała być ziemia ogrodowa, przewożona z Litwy do zakładu w powiecie braniewskim w województwie warmińsko-mazurskim. Podczas rewizji okazało się, że oprócz ziemi były też papierosy, mówi rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz. Ujawniono w pojeździe ponad 337 tysięcy sztuk papierosów różnych marek z białoruską akcyzą. Gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby prawie pół miliona złotych. Z kolei śląscy policjanci zatrzymali 4 członków gangu zajmującego się przestępczością akcyzową. Jak mówi komisarz Sabina Chyra-Gieroś, grupa wprowadzała do obrotu wyroby tytoniowe pochodzące z Białorusi, Ukrainy i Rosji. Jak ustalili śledczy, kierujący grupą 36-latek koordynował wprowadzenie do obrotu ponad 4 milionów sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy i 1900 kg krajanki tytoniu, powodujący łączne straty Skarbu Państwa w kwocie ponad 7 milionów złotych. Zatrzymani byli powiązani ze środowiskiem pseudokibiców 2 śląskich klubów piłkarskich. Za 2 lata na Łotwie zacznie się stopniowe odchodzenie od nauczania języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego w szkołach podstawowych. Decyzję podjął rząd w Rydze.

I w związku z tym jestem w prawdziwej ganie, bo współpracuję z farmerami. Czyli jeżdżę po wsiach gańskich, setki kilometrów, bardzo takimi dzikimi drogami, bezdrożami. Docieram do wiosek, gdzie często i gęsto małe dzieci po raz pierwszy mogą zobaczyć białego człowieka, a wielu, wielu mieszkańców widzi z białych praktycznie tylko mnie. W rejonie, gdzie mam tą fabrykę, to naprawdę trudno jest spotkać białego człowieka. Wojtku, oglądam twój album, bo miałeś tutaj tę przyjemność. Ja mam, że przyniosłeś tutaj do nas i mogę zerknąć na te zdjęcia. I to jest właśnie takie zdjęcie. Rafał Wodziński przed chwilą, który przygotowuje materiał wideo, sfilmował to. I rzeczywiście, to wygląda na życie zwykłych Gańczyków. Bardzo kolorowe, bo widzę, że wszyscy się uśmiechają, mnóstwo dzieci. Jak ważne są dzieciaki dla Gańczyków? Dzieci są najważniejsze. Generalnie w życiu, prawda? Nie tylko, ale tam generalnie dziecko jest centrum uwagi, dziecko to jest przyszłość, dzieci to jest miłość, dzieci się otacza nadzwyczajną troską, wszyscy się koncentrują wokół dzieci i jest takie powiedzenie afrykańskie, że tam nie ma bogactw, gdzie nie ma dzieci. W związku z tym statut kobiety, która nie ma dzieci, jest o wiele niższy niż kobiety, która takie dzieci ma. Nie musi mieć męża, ale jak ma dzieci, to jest poważana. Bo dzieci to jest przyszłość. Zresztą, no, co jest istotne, my zawsze baliśmy się, że Chińczycy nas zaleją, bo tam jest bardzo duży przyrost naturalny. Natomiast w Ganie średnia wieku jest 21,5 roku. I jak Gańczycy odzyskali niepodległość w 57 roku, było ich 6,5 miliona, a teraz ich jest 32. Także to jest, zaraz nas przegonią. To jest straszna dynamika i tam taka rodzina to się składa z mamy, taty, czwórki dzieci i praktycznie gdzie nie pójdziesz, to są dzieci. I co najważniejsze, te dzieci, zresztą proszę zobaczyć w moim albumie, bo nam Afryka nam się kojarzy z tym, że widzimy biedę, widzimy, często pokazywane są dzieci naprawdę z takich trudnych rejonów, jak Abysinia, gdzie te dzieci rzeczywiście mają problemy z wyżywieniem, często są po prostu ciężko chore. Mhm. W Ganie, proszę zobaczyć w moim albumie, dzieci być może są w skromnych warunkach, ale wszystkie są bardzo dobrze odżywione. Tam nie ma... przynajmniej na tych zdjęciach. Tak, tak. No a to są zdjęcia naprawdę życia. Ja nic nie koloryzuję, ale też bardzo unikam i wszystkich namawiam do tego, żeby nie szukać sensacji i nie tragizować w zdjęciach. Że zdjęcia mają, szczególnie z takich miejsc jak Ghana, swoją wagę, jeżeli są prawdziwe, jeżeli pokazują to, co naprawdę widzisz i to jest jakimś bogactwem, to daje możliwość ludziom poznania rzeczywistości, która tam jest, tak? Bo często nasze wyobrażenia i nasze zachowania są wynikiem naszych przyzwyczajeń. My żyjemy sobie w Warszawie, mamy swoje przyzwyczajenia, prawda? I na przykład znajdziemy się ni stąd, ni zowąd w Ganie, tak? I jedziemy, załóżmy, przez wieś i widzimy, Boże ty mój, kobieta gotuje na zewnątrz. Pod daszkiem tylko. A po co jej kuchnia zamknięta? Skoro tam temperatura jest 29 stopni. Czy my nie lubimy grillować, jak jest ładna pogoda? Świetne porównanie. Czy my naprawdę musimy być w pomieszczeniach? My jesteśmy w pomieszczeniach, bo my od wieków nie mamy wyjścia. Tak jest, bo jest tam, powiedzmy, potwornie zimno, tak jak dzisiaj. Tak, no, natomiast tam po prostu pomieszczenia są po to, żeby było intymnie, żeby była głównie to jest sypialnia, głównie to jest jakiś taki pokój, w którym no, ludzie szukają takiej intymności. Natomiast życie takie rodzinne i towarzyskie, to jest na zewnątrz, na ulicach, na podwórku. A to buduje relacje. Relacje są jednym z fundamentów długowieczności. Zmieniając temat, kolejna kwestia będzie korespondowała z tym, o czym już powiedziałeś, mówiąc o tych dobrze wyglądających dzieciach. Ghana uchodziła przed dekadą za takiego tygrysa ekonomicznego Afryki i rozwijała się dosyć szybko. Jak to wygląda dziś? Nadal tak jest? To znaczy, w porównaniu z innymi krajami, tak jak na przykład Benin, Togo, Burkina Faso czy Ivory Coast, czyli te kraje sąsiednie, to oczywiście ten rozwój jest bardzo duży. Natomiast to, co mnie martwi, to to, że Ghana ma o wiele większe szanse, których moim zdaniem do końca nie wykorzystuje. Mianowicie Ghana posiada złoto. Ghana jest... Diamenty, tak? Diamenty, boksyty. Ropę naftową wyczytałem. Tak, w roku 2011 odkryto ropę naftową i gaz. To jest w tej chwili wdrażane. No ale to, co jest też bardzo istotne, jest drugim na świecie, a przez wieki była pierwszym producentem kakao. I to podobno jest tak, że jak pijemy kakao, to raczej z Gany. No, jeśli weźmiemy na przykład czekoladę naszej słynnej firmy Wedel, no to ona jest robiona z kakao z Gany. Także potencjał jest bardzo duży. Poza tym tam mniej więcej do połowy Gany, bo Gana jest taka prostokątna, to jest ziemia bardzo, bardzo żyzna. Tam co się nie rzuci, to rośnie. Czy to jest na przykład jest bardzo znaczącym producentem soi również, ryżu, o czym my nie wiemy. No ale tam są jeszcze bataty, proso. No tam naprawdę nie ma problemu z tym, żeby wykorzystać ten potencjał, jaki ten kraj ma. Gorzej jest trochę na północy, no bo tam to już jest pod wpływem Sahary, jest tam trochę stepu. Natomiast no naprawdę, te pół Gany to jest w stanie wyżywić nie tylko Gany, ale i kraje ościenne, jakby wszystko się przebiegało tak, jak załóżmy jest to możliwe. Natomiast no niewątpliwie nie jest to takie proste. Ja na przykład powiem na przykładzie mojej wsi i mojej fabryki. Mianowicie jak ja przyjechałem 10 lat temu, to tam była droga no, straszna, w strasznym stanie. Ale powiedziano mi, że w tym roku będzie droga. Mówię, super, fantastycznie, ale się nic nie działo. No i tak co roku mi mówiono, że są pieniądze i że będzie droga. I tak przez 4 lata tak patrzyłem, no i nagle poszło hasło. Teraz budujemy intensywnie. Wszystko się kończyło tym, że tylko droga była, załóżmy, niwelowana, balansowana. Przyjeżdżały spychacze, wyrównywały i to było do okresu, kiedy nadchodziła pora deszczowa to zmywała i droga, załóżmy, znów jej nie było. Pieniądze, które były wydawane na to przez tyle lat, to za te pieniądze można byłoby zrobić drogę taką jak w Niemczech. A co roku te pieniądze gdzieś znikały. W tym roku skończyli tą drogę, położyli jedną cienką warstwę i ta warstwa już się dziurawi. W związku z tym za chwilę trzeba będzie ją reperować. No i to są te przekleństwa gańskiej rzeczywistości. Wojtku, pozwolisz, że teraz posłuchamy muzyki? Wrócimy do tej fascynującej opowieści. No. 27,5 minuty po godzinie 10. Wracamy do rozmowy z Wojciechem Zarembą. Wojtku, przeglądam ten twój piękny album, te piękne zdjęcia, ale myślę, że nasi słuchacze, którzy słuchali ciebie, chcieliby Ghanę odwiedzić. Jak najłatwiej, najtaniej się tam dostać? Na co zwrócić uwagę, gdy już na miejsce dotrzemy? Proszę Państwa, jedyną przeszkodą to może być bilet, który jest dość drogi, w związku z tym należałoby go kupić odpowiednio wcześniej. Nie ma bezpośrednich lotów do Gany, można lecieć przez Brukselę, Amsterdam, Londyn, Istanbul. Natomiast no, ten bilet kosztuje. Ale jak się tam dostanie, to jest bardzo dużo pięknych miejsc do odwiedzenia, bo Gana nie jest krajem turystycznym. Więc od razu można się zderzyć z czymś, co w innych miejscach już nie istnieje, czyli z takim naturalnym środowiskiem i z miejscami, gdzie praktycznie nie ma nikogo. Ja zawsze, jak mi jest troszkę gorzej, to się wybieram nad morze w ulubione miejsca i mam tak, z lewej strony 5 kilometrów plaży pustej, z prawej strony 5 kilometrów plaży pustej i ja jestem po środku. Mówimy o Wybrzeżu Atlantyckim oczywiście. Tak, o Wybrzeżu Atlantyckim, więc to załóżmy jest warte polecenia. W Ganie, proszę Państwa, 35% powierzchni to są lasy deszczowe. Czyli te równikowe, tak? Tak, podrównikowe, zwrotnikowe, lasy deszczowe. Tam załóżmy są takie słynne, to się nazywa gańska grusza. One mają w obwodzie 6 do 8 metrów. Są wysokie na 130 parę metrów. No, fantastyczna historia i to można zobaczyć w takim słynnym parku, Kukum Park, gdzie jest taki taras, park linowy, gdzie można chodzić po takich tarasach zawieszonych na wysokości 60 metrów i można patrzeć na lewo i na prawo i jak wzrok sięga, tam jest las. To jest wrażenie. Tak, oczywiście i zawsze każdego tam wiozę, bo to jest coś, co po prostu no jest i podejrzewam, że w wielu miejscach już takich lasów nie ma. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, jaka jest bardzo piękna i którą bym polecał, to jest Park Mole. To jest w okolicach Tomale. I to jest park, w którym jest 800 słoni, parę tysięcy różnego rodzaju kozic, no i tysiące ptaków. W zasadzie to są te podstawowe okazy. Wiesz co, Wojtku, a oprócz tego jeszcze krokodyle. A małpie sanktuaria też wyczytałem. Co to takiego? Tak, no są małpie sanktuaria, ale ich, tych małp jest stosunkowo mało. Mhm. Także, że tutaj bym, no oczywiście, no małpy są interesujące, ale wydaje mi się, że taki Park Mole, który ma tam setki hektarów, tysiące hektarów i tam załóżmy słonie i krokodyle i antylopy, to zrobi większe wrażenie, tak? Wojtku, ty jesteś tam u siebie de facto. Czy tam jest bezpiecznie? Czy rzeczywiście ktoś, kto jedzie pierwszy raz, może się tam czuć bezpiecznie w Ganie? Gana jest jednym z najbezpieczniejszych krajów w tym rejonie. To znaczy, ja nikomu nie polecam chodzenie po nocy, bo biały człowiek zawsze będzie atrakcyjny dla miejscowych. No ale to jest tak zwane szukanie guza. Ten, kto się zachowuje normalnie, to może się spotkać z przyjaznym zachowaniem. Jeżeli do Gańczyka pokażesz okej, on ci pokaże okej. Jeżeli się do niego uśmiechniesz, on na pewno się do ciebie uśmiechnie. Komunikacja po angielsku? Komunikacja po angielsku, bo to jest dawna kolonia angielska. Jedyne, co trzeba uważać, to trzeba pamiętać, że jednak to jest inna strefa, inna flora, inna fauna i trzeba się zabezpieczyć przed wszelkimi problemami, turbulencjami żołądkowymi. Jak ktoś jedzie na krótko, to polecam brać malaronę przeciwko malarii. Jeżeli ktoś jedzie na dłużej, to absolutnie nie polecam, bowiem malaronę by wyniszczy wątrobę i to będzie miało jeszcze gorszy skutek. No a oprócz tego, proszę Państwa, tyle słońca, co w Ganie, to nie ma nigdzie. Wojtku, moje korzenie sięgają redakcji sportowej. Futbol w Ganie jest bardzo popularny. Proszę Państwa, futbol jest wszędzie. Ja w swojej fabryce mam drużynę piłkarską w jednej fabryce i w drugiej. I proszę sobie wyobrazić, że mieliśmy taki mecz, gdzie z jednej fabryki chłopaki jechali całą noc. I następnego dnia o 10 rano był mecz. I ci moi chłopcy wypoczęci z tej fabryki podstawowej wyszli tacy pewni siebie. Natomiast ci chłopcy po całej nocy ten mecz wygrali. Nigdy nie widziałem tyle szczęścia i tyle radości, bo wszyscy myśleli, że oni nie dadzą rady, że oni będą zmęczeni. Oni po prostu dali z siebie wszystko i to jest właśnie coś pięknego, bo ta radość, która wtedy z nich po prostu biła, to ona do dzisiaj daje mi uśmiech. Futbol jest wszędzie, na plażach, każdy wolny moment grają w piłkę, wszędzie są drużyny piłkarskie, także to jednoznacznie można powiedzieć, że jest to sport narodowy. Na samo wspomnienie uśmiechają ci oczy, potwierdzam, tak, widzę to. Tak. Jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć twoje uśmiechnięte oczy, to jutro może cię spotkać. To serdecznie zapraszam do Muzeum Biegasa w Warszawie na Alejach Jerozolimskich 51. Jutro jest wernisaż mojej wystawy fotograficznej, na której będę prezentował zdjęcia z nowego albumu. Ten album będzie również dostępny, to będzie premiera tego albumu, ale również będą państwo mogli zobaczyć materiały Kente, które stanowią dziedzictwo narodowe nie tylko Gany, ale i światowe. Gańczycy co 5 lat cały zestaw tych materiałów ręcznie tkanych tradycyjnie przekazują na przykład do ONZ-u jako dar społeczności gańskiej. I na zakończenie jeszcze, bo zapowiadając twoją wizytę, mówiłem, że Gana to kiedyś było księstwo Ashanti, prawda? W znacznej mierze. Tak, to oczywiście, to znaczy tam największym do dzisiaj królem to jest król Ashanti, natomiast najbardziej znanym królem Ashanti to jest król Nana Totu Osei, który rządził pomiędzy rokiem 1700 a 1714 i on z niebios uzyskał złoty stolec. To jest taki wielki tron, malutki stołeczek w zasadzie, ale dla Gańczyków wielki i ten tron symbolizuje duszę wszystkich Gańczyków, którzy zmarli i którzy się jeszcze nie narodzili. I nikt go nie może dotykać. Kiedyś w 1900 roku gubernator angielski Hudson chciał ten tron przejąć, bo on jest z prawdziwego złota. I Gańczycy wywołali wojnę domową i Anglicy się wycofali. Także historia gańska jest bardzo ciekawa, natomiast... Proszę państwa, powiem tak, jutro takie historie na żywo, na twoim wernisażu. Tak. Zapraszamy wszystkich serdecznie. I... Ja mam zamiar być, nie wiem, czy my się wszyscy pomieścimy. Pomieścicie się wszyscy. I jeszcze jest jedna rzecz. Proszę pamiętać, 14 maja będzie moje spotkanie, które będzie prowadził światowej klasy fotograf Tomasz Sikora. Będziemy rozmawiali o Ganie, jak się tam fotografuje, jak tam się żyje, co tam można zobaczyć, po co tam pojechać i jakie zdjęcia można tam zrobić. Serdecznie zapraszam. Ja się czuję zaproszony. Chcę do Gany. Wojciech Zaręba był gościem Trójki. Do usłyszenia. Przed burzą rowery mknęły szybciej niż bolidy Formuły 1, wyznaczając granice między ziemią a niebem. Był czas, a z pleców wyrastały skrzydła w tym nierealnym zawieszeniu między drogą a piorunem. Kierowaliśmy się sercem, nie rozumem. Wszystko miało ten lepszy smak, życie miało luźniejszy vibe. Wolność ponad prestiż, trzepak górnie Netflix. Tak bogaty już nie będzie tutaj żaden z nas. Słuchaj mnie synu, gdy tylko przyjdzie czas. Żadne diamenty to momenty są wieczne w nas. Posłuchaj mnie synu, gdy tylko przyjdzie czas. Żadne diamenty to momenty są wieczne w nas. Żadne diamenty, to momenty są wieczne w nas, nas. Żadne diamenty, to momenty są wieczne w nas.

But telecoms, I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Rat-a-tat-tat-tat-tat. That's the way it is. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. You're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Never change. 17 minut zostało do godziny 11. Mam wrażenie, że muzyka Tupaka nigdy się nie starzeje. Z Wojciechem Zarembą, który wrócił z Gany, rozmawialiśmy m.in. o tym, że w Ganie futbol jest religią. Będziemy kontynuowali ten wątek sportowy teraz w audycji Dobrego Dnia, tylko tyle, że piłkę okrągłą zamienimy na jajowatą. Derby, to brzmi dumnie. To starcie drużyn z jednego miasta, czasem z jednego regionu. Nierzadko takie mecze nazywane są wzorem piłkarskich derbów Krakowa Świętą Wojną. W przypadku derbów Warszawy, w rugby, mówiąc Święta Wojna, należy przymrużyć oko, ale na rzeczy coś jest. Rugby to sport o akademickim rodowodzie, choć kości nierzadko trzeszczą. Na spotkanie warszawskich AZS, AWF i Legii z mikrofonem wybrał się Dariusz Urbanowicz. Załóż go! Dawaj, Łukasz Nowosz, trener ekstraligowej Pogoni Sielce, no ale spacerek z psem na mecz rugby, derby Warszawy, AZS, AWF Warszawa z Legią Warszawa. Myślę, że widowisko dla kibiców dobre do oglądania, gra dość wyrównana, mimo że wynik na to nie wskazuje. Rugby to taki sport, na którym fajnie się spędza czas. Pewnie, no zwłaszcza tutaj na obiekcie Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, przyjemnie jest przyjść na spacer, obejrzeć mecz, później można iść zjeść pizzę, porozmawiać ze znajomymi. Jest to super spędzana sobota. To starcie Legii i AZS-u, derby Warszawy, to taka święta wojna? Myślę, że powoli staje się tą świętą wojną, jednak przez długi czas była pewna różnica jeszcze tych poziomów. Powoli ta tradycja świętej wojny się zawiązuje. Krzysztof Folc, legenda AZS-u, AWF-u, Warszawa, byłeś trenerem w takim momencie największych sukcesów w połowie lat 2000. Byłeś też trenerem Legii. Tutejsza święta wojna to ważna chwila w sezonie dla ciebie. Tak, no większość zawodników znam. Piękne boisko i ładna pogoda. I myślałem, że mecz będzie bardziej wyrównany i on de facto jest bardzo wyrównany, ale AZS prowadzi dosyć zdecydowanie, więc... O, i jeszcze tutaj akurat teraz widzę, AZS się zerwał, jak prowadzimy wywiad i być może będzie czwarte przyłożenie. Na pewno jest to mecz dla mnie wywołujący emocje, tylko takie pozytywne. Chciałbym, żeby wygrał lepszy. O. Historia rugby w AZS jest dużo dłuższa niż legijna. O, co tutaj mamy? O. No nie mamy punktów, ale prawie. Myślę, że kiedyś tak, tylko że kiedyś te święte wojny to był AZS ze Skrą. No Skra niestety upadła, nie ma tego klubu w tej chwili. Legia jest taką nową siłą. Oczywiście to jest bardzo dobra i duża marka na rynku warszawskim. Wydawało mi się, że Legia pociągnie nasze warszawskie rynki. Na razie tak się niestety nie dzieje. Ale mecz jest wyrównany i myślę, że dla kibiców fajne widowisko. Leszek Kazimierczak, Eldo. To takie fajne hobby, trzeba przyznać, to rugby, co? Bardzo piękne hobby. Co prawda, jak się już starym, to bardzo boli to hobby, ale jeszcze fajniejsze, że to hobby się przerodziło w trenowanie dzieciaków i to trenowanie dzieciaków przynosi mega, mega dużo przyjemności. Wiosna, sobotnie popołudnie, derby Warszawy, w cudzysłowie święta wojna. Święta, ale my się lubimy. W rugby nie jest tak, że ta rywalizacja jest z jakąś złą krwią. Więc owszem derby, owszem kości trzeszczą, ale na trzeciej połowie sobie przybijemy piątki, znamy się wszyscy i mimo tego, że odpukać niemalowane, raczej jest mecz się układa na naszą korzyść, to nic negatywnego między nami nie ma. Trzecia połowa trochę wbrew logice, ale zgodnie z tradycją. Co to jest? Tak, trzecia połowa to jest spotkanie po meczu. Dawaj, Fidzi! kiedy wszystkie drużyny idą razem się napić oranżady, zjeść kawałek ciasta, kiełbasy z rożna. No jak wiesz, jak się 80 minut próbujesz komuś łeb urwać, to dobrze później mu powiedzieć, że jednak nie chciałeś. Skąd u ciebie się to rugby wzięło? Kolega mnie przyprowadził na Bilany, który grał tutaj od dzieciaka, AWF potrzebował ludzi, nawet takich amatorów zupełnych jak ja, i jakoś się przyjęło. Kiedy to było? 14 lat temu dokładnie. 15 minie w to lato. Jest jeszcze jeden aspekt, który się rzuca w oczy. 15-osobowe składy. Tutaj przekrój fizjonomii ogromny, od, za przeproszeniem, ciężkich kotletów, atletów, po szybkobiegaczy na skrzydłach. Tak. Ja nie miałbym siły się z tymi wielkoludami młyna siłować, natomiast... Bo ty jesteś gabaryt... Oni mnie raczej nie dogonią, no więc to o to chodzi. Tak, jest miejsce tutaj i dla silnych, i dla szybkich. Najważniejsze, żeby się generalnie nie bać po prostu. Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, Nioni! Dawaj, Nioni! Eldo, hip-hopowy bohater mojej młodości, gra w rugby. Można się czegoś niecodziennego dowiedzieć z relacji Dariusza Urbanowicza, także tego, że silna sportowa marka, jaką jest Legia, nie pociągnęła warszawskiego rugby. Dziewięć minut zostało do godziny 11:00, za 9 minut serwis, a po 11:00 zajmiemy się tematem kosmetyków, kremów czy odżywek, ale dla panów zastanowimy się, a właściwie zapytamy o to Agnieszkę Roszkiewicz, ekspertkę z branży kosmetycznej, czy faceci, mówiąc potocznie, w tej materii dają radę. Proszę być z nami. Again, to my chagrin, I'm getting sick and tired of feeling sick and tired again. I try to write, cause I got the right to make it look as if I'm doing something with my life. Got to find a it's always the same. Another drink to ease the panic and the start of firing. I woke up again, drank the ganga tea.